Aleluya. God zegen jullie. Dios bendiga a todos ustedes. Mijn naam is Gisley, voor degenen die mij niet kennen. Mi nombre es Gisley, para los que no me conocen. Het is een tijdje geleden dat ik hier heb gepreekt. Hace un tiempo atrás que prediqué aquí. Ik denk meer dan een jaar. Creo que más de un año. Maar ik geloof dat God met ons wil spreken vandaag. Yo creo que Dios quiere hablar nosotros hoy. En laten we gelijk beginnen. Y vamos a empezar de una vez. Want we hebben weinig tijd. Porque tenemos poco tiempo. En we hebben een heleboel te bespreken. Vamos a tratar algunos asuntos. Ik wil dat jullie jullie Bijbels openen in Daniel hoofdstuk 6. Vamos a leer en Daniel capítulo 6. Daniel hoofdstuk 6. Daniel capítulo 6. En dan gaan we lezen vanaf vers 17 tot en met 24. Vamos a leer del 17 hasta el 24. En lees Daniel hoofdstuk 6. Daniel capítulo 6. Vers 17 tot en met 24. Versículo 17 hasta 24. Zeg tot degene naast je, ziet er knap uit vandaag. Diga que está a su lado, tú te ves muy bonito hoy. Daniel 6. Daniel capítulo 6. Vers 17 tot met 24. 17 al 24. Laten we opstaan om het woord van God te lezen. Pongámonos de pie y leamos la palabra de Dios. En laten we het in het Spaans lezen. Doe maar. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Laten we terug naar vers 23. Vamos a volver al versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ik wil dat je tegen degene naast jou zegt. Quiero que le digas al que está de tu lado. Geef ze een high five. Dale un high five. En zeg: het is gewoon weer een dag. Y dile: es un día normal como otro. Het is gewoon weer es een dag. Es un día normal como cualquier otro. Met een beetje smaak. Het is gewoon Con ganas, weer een dag. Que dígale que es un día normal como cualquier otro. Jullie kunnen plaats nemen. Se pueden sentar. Bij het bestuderen van deze tekst. Estudiando este texto. En het is een mooie tekst dat heel veel van ons kennen. Es un texto lindo que muchos conocemos. Wij kennen allemaal het verhaal van Daniel in de conocemos leeuwenkuil. Conocemos la historia de Daniel en la cueva de los leones. Het is een verhaal dat je vanaf de zondagschool meekrijgt. Es una historia que ya enseñan también en la escuela dominical los niños. Het is een mooie verhaal, het is een geweldige verhaal. Tiene una historia linda, bonita. Maar ik geloof dat God ik geloof dat we veel kunnen leren van dit verhaal. Y yo creo que podemos aprender mucho de esta historia. En de vraag die bij me opkwam bij het bestuderen van dit verhaal. Cuando yo estaba leyendo esta historia, la pregunta que me vino is: wat doe je? Es qué haces? Bij overmacht. Cuando Hay algo que no puedes controlar. What do you by overmacht? ¿Qué haces cuando hay algo que no puedes controlar? What do you wanneer er dingen zijn in je leven? Cuando hay cosas en tu vida, waar je simpelweg geen controle over hebt, a la cual no tienes control sobre ellas. Vele ervaren stress. Muchas personas entonces se estresan. Vele ervaren druk. Muchos sienten presión. Vele ervaren angst. Muchos sienten miedo. Wanneer ze te maken hebben met een overmacht. Cuando llega una situación que es fuera de su control. Want je hebt het niet in je handen. Porque no lo tienes en tu mano. En het ergste wat je kunt meemaken. Y lo peor que te pueda suceder es. Het ergste wat je kan gebeuren bij. Oké, okay. Het ergste wat je kan gebeuren. Lo peor que te pueda suceder. Bij overmacht. Cuando tienes falta de control. Is dat je geen, is dat je het niet in je handen hebt. Es que no lo tienes a mano. En het is lastig. Y es difícil. Want wij zijn vaak control freaks. Porque somos personas que nos gusta el control, sorry. Ik ben een control freak. Tenemos, yo soy alguien que me gusta tener el control. Dat is een kwaliteit van mij dat ik aan moet werken. Es una cualidad mía que tengo que trabajar en ella. Ik weet nog toen Richard zijn rijbewijs had gehaald. Yo me acuerdo que cuando Richard tuvo su licencia de conducir. Hij had het net gekregen. Acabó de tenerla. En we gingen rijden. Y fuimos a correr. Ik zat naast hem. Yo estaba al lado de él. En we gingen van ons huis naar IKEA. Y fuimos de mi casa a IKEA. 10 minuten max. 10 minutos máximo. Maar ik zat daar. Pero yo estaba allí. En ik zat zo. Yo estaba así. Ik zat te kijken, zit hij alles te zien? Estaba mirando si él estaba mirando todo. Ik dacht, kijkt hij wel naar die vrachtwagen? Yo pensaba, está mirando ese camión que viene? Want het is moeilijk te vertrouwen. Porque es difícil confiar. Als je niet weet of iemand wel voorbereid is om het aan te kunnen. Si no sabes si la otra persona está preparada para hacerlo bien. Controle hebben is vaak waar wij van houden. Tener el control es algo que nos gusta. Maar wanneer iets buiten onze macht zit. Pero cuando algo está fuera de nuestro control. Buiten onze controle. Que no tenemos el control. Dan ervaren we stress. Experienciamos como un estrés. We ervaren druk. Experienciamos una presión. We ervaren angst. Miedo. We ervaren zo'n hijgen. Alguna cosa mala. Een hijging, zo. Como una suspiración. Ik weet niet of je dat ooit hebt. No sé si alguna vez tuviste eso. En dan doe je van die leuke gebeden. Y haces las oraciones más graciosas. Here, help me, help me, here, help me. Ayúdame. Want het is een kwestie van overmacht. Porque es una cuestión que está fuera de control. En het probleem vaak bij overmacht is dat wij niet weten hoe het aan moeten pakken. Y el problema cuando pasa eso es que muchas veces no sabemos cómo tratarlo. We raken in paniek. Nos ponemos en pánico. En vaak in paniek doen we domme beslissingen. Y muchas veces si estás en pánico haces las cosas malas. Daarom is de eerste les bij crisis. Por eso es la primera lección cuando hay alguna crisis, es quédate calmo. Er kan vuur zijn, er kan een si oorlog fuego, zijn. Si hay guerra. Blijf siempre rustig. Dicen acálmense. Want in paniek doe je domme beslissingen. Porque en pánico actuarás de una forma boa. Neem je domme beslissingen. Y decidirás cosas boas. En vaak in het leven wanneer we overmacht ervaren. Y muchas veces en la vida cuando experienciamos eso que no tenemos el control. En we ervaren paniek. Y experienciamos un pánico. En dan zijn wij geneigd om het hef in eigen handen te nemen. Tenemos la tendencia de tomar la rueda para nosotros. Of we weten juist helemaal niet wat we moeten doen. O no sabemos qué hacer. En dan gaan we domme beslissingen nemen. Y hacemos las cosas equivocadas. In het leven. En la vida. En ik heb een voorbeeld om jullie te laten zien. Yo tengo un ejemplo para mostrarles. Er was op tv, ik weet niet of er nog is, volgens mij is er wel, een programma dat heet De Slechtste Bestuurder van Nederland. En la televisión hay una serie que se llama El Peor Conductor de Holanda. En dan heb je de slechtste bestuurders in Nederland. Y tienes las personas que conducen muy mal. En dan gaan ze proberen les te geven. Y les van a dar clases. En ik heb een video hier dat jullie kunnen zien. Tengo un corto video para que vean. Deze meneer ging rijden, hij was heel slecht. Este señor fue conduciendo, él conduce muy mal. En hij ging opeens achterkijken. De repente miró atrás. Hij raakte de controle kwijt over perdió het stuur. Perdió el control del volante. And toen hij de controle kwijtraakte, cuando perdió el control, liet hij de stuur los, soltó el volante, in plaats dat hij ging remmen, y en vez de eso, frenar, had hij gedrukt op het gaspedaal. El tocó el pedalo de gas. En de handen die op de stuur moesten zijn, y las manos que él tenía que tener en el volante, liet hij voor zijn ogen. Él las tapó, tapó sus ojos. Dus hij was aan het rijden. Entonces conduciendo, het ging verkeerd. Algo fue mal. Hij liet los. Él soltó. Y puso más gas. Voor zijn gezicht. Y tapó los ojos. En hij raakte een presentator. Y hasta tocó a un presentador. En die meneer vloog in de lucht, viel op de grond. Y le dio y el señor se cayó. Maar het was goed gebleven met hem. Hij was pero gracias alleen. A Dios no le pasó nada hij bien. Had kleine malo. Schade. Era algo pequeño que una lección pequeña. Maar wat er gebeurde met deze meneer? Pero qué pasa con ese señor? Is dat hij in paniek. Tuvo pánico. En in paniek had hij domme beslissingen genomen. Y en su pánico él decidió equivocadamente. Hij was niet voorbereid om met paniek om te gaan. Él no estaba preparado a trabajar con pánico. Want je moet voorbereid zijn. Porque tienes que estar preparado. Om met paniek aan te kunnen gaan. Para hacer algo cuando estás en pánico. Je moet voorbereid zijn. Tienes que estar preparado. Om met overmacht om te kunnen gaan. Para trabajar cuando hay algo fuera de control. Mijn vraag vandaag voor jou is. Mi pregunta hoy para ti es. Heb je genoeg in jou? Tienes tú suficiente en ti? Om overmacht aan te kunnen. Para poder vencer algo que está fuera de control. Ik weet niet hoe je dagen zijn. Yo no sé cómo son tus días. Ik weet niet hoe je weken zijn. Yo no sé cómo son tus semanas. Ik weet niet hoe je maanden en je jaren zijn. Tus meses, tus días. Maar mijn vraag voor jou vandaag is. Pero mi pregunta hoy para ti es. Heb jij genoeg in jou? Tú tienes lo suficiente en ti. Om overmacht. Para. Aan te kunnen. Poder vencer algo que está fuera de control. Je moet voorbereid zijn voor overmacht. Tú tienes que tener, estar preparado para vencer una fuerza mayor. Daarom bij het vliegen. Entonces por eso al viajar. Geven ze jou instructies voor te dan het las vliegen. Instrucciones antes que entres el viaje. Daarom bij als je EHBO, daarom nemen sommige mensen EHBO lessen. Por eso se toma lecciones de primer auxilio. Want je weet nooit wat er kan plaatsvinden porque in het leven. Porque nunca sabes lo que puedes pasar en la vida. En als er iets komt. Y si algo viene. Is de vraag, heb ik genoeg in mij? Tengo que preguntarme, tengo lo suficiente en mí. Om dit aan te kunnen. Para poder vencer esto. En ik wil even lezen in Daniel, jullie kunnen blijven zitten. Quiero leer en Daniel. En we gaan lezen vanaf vers 1. Del versículo 1. En de Bijbel zegt ons. La Biblia nos dice. Darius. Que Dario. De Meder. Ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Recibió el reino cuando tenía 62 años. Yes. En het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. Pareció bien a Dario constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. En over hen drie rijksbestuurders van welke Daniel er één was. Y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven. A quienes estos sátrapas diesen cuenta. Opdat de koning geen schade zou lijden. Para que el reino fuese perjudicado. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders doordat er een uitnemende geest in hem was. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. En de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo en el rey. Sobre todo el reino. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniel te vinden in zaken het rijksbewind. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. We hebben hier het verhaal van Daniel. Aquí vemos la historia de Daniel. En Daniel was een interessante jonge man. Y Daniel era un joven muy interesante. Toen hij de eerste keer dat we hem tegenkomen, la primera vez que lo encontramos was en la hij een jonge man dat mee werd genomen door Nebuchadnezzar naar Babylon. Era un joven que fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. En we zien in het leven van Daniel, en la vida de Daniel dat hij al vanaf het begin vastberaden was in zijn geloof en in zijn godsdienst. Que desde el principio era fiel en su creencia, en lo que hacía. Daarna zien we hem in hoofdstuk 2. Después lo vemos en el capítulo 2. Waarbij hij de droom van Nebuchadnezzar interpreteert. Donde interpretó el sueño de Nabucodonosor. En hij blijft vast in zijn geloof en y in wat fue hij fiel weet. En su creencia y lo que sabía. We zien hem nog een keer in hoofdstuk 4 nog een droom interpreteren. Y vemos en el capítulo 4 que él interpretó otro sueño. Hij is trouw aan God, hij is vastberaden. Él es fiel a Dios, hij él is verbonden. Persistente y él tenía llamado. We zien in hoofdstuk 15 weer hetzelfde bij. Vemos en el capítulo 5 lo mismo de Daniel. En in deze tekst wat we net hebben gelezen. Y ese texto que acabamos de leer. Is Daniel al wat ouder. Daniel ya estaba un poco más viejo. Het is niet meer die 17-jarige, 18-jarige jonge man. No era ese jovencito de tal vez 17, 18 años. Ze schatten dat hij rond de 80 of 90 jaar oud was. Se dice, se cree que él tenía más o menos ya 80 años aquí. Maar dezezelfde Daniel. Pero este mismo Daniel. Was in zijn hele traject. Estaba en todo su trayecto. Was hij vastberaden in wat estaba, hij deed. Él estaba persistiendo en lo que hacía. En dat is mijn eerste punt dat ik jullie wil voorbrengen vandaag. Y eso es lo primero que les quiero mostrar hoy. En dat is vastberadenheid. Es ser alguien con persistencia. Wanneer we het hebben over overmacht, wanneer we het hebben over dingen die wij niet onder controle hebben. Cuando se trata de algo que pasa por una fuerza mayor, algo que no tienes control sobre ello. Dan wat je het eerst moet weten is dat je vastberaden bent, moet zijn in hetgeen je gelooft. Tienes que ser persistente en aquello que tú crees. Want er zullen momenten komen in het leven. Porque claro que vienen momentos en la vida. Van tegenslag. Que vienen luchas. Van pijn. Que viene dolor. Van moeite. Que viene de cansancio. Van weerstand. Que viene cualquier cosa que te estorba. Maar we zien in het leven van Daniel dat hij vastberaden pero was. Maar vemos en la vida de Daniel que él era persistente en lo que creía. Het woordenboek ziet vastberaden als zonder te aarzelen. En el diccionario se ve como sin dudar. Vastberadenheid is zonder te aarzelen. Es que tú no dudas. Van plan om je doel te bereiken. Tienes el plano de alcanzar tu propósito. En Daniel was zo'n meneer. Y Daniel era de tal forma. Hij had heel veel meegemaakt, heel veel gezien. Él pasó por muchas cosas en la vida, él maar vio muchas cosas. Als het ging om zijn geloof in God. Pero cuando se trataba de su fe en Dios. Was hij vastberaden. Él era muy persistente. Hij was niet corrupt. Él no era corrupto. Hij ging niet slecht om met wat hij had gekregen van God. Él no trató malo las cosas que alcanzó de Dios. Daniel is een van de enige mensen in de Bijbel waarbij we niks slechts over hem horen. Daniel es uno de las pocas personas en la Biblia que se ve en la Biblia nada malo escrito sobre él. Daniel en Jozef zijn een van de twee zijn de twee mensen waarbij we niks slechts over ze Daniel horen. Y José son dos. En hij was vastberaden in wat hij geloofde. Y él era muy persistente en lo que creía. En wij moeten als christenen. Y nosotros como cristianos. Moeten wij vastberaden zijn in wat wij geloven. Debemos también ser persistentes en lo que creemos. Vastberadenheid is de sleutel voor vele dingen in ons la leven. La persistencia es una llave para muchas cosas en nuestra vida. Vastberadenheid is de sleutel van een goed huwelijk. La persistencia es una buena llave para un buen matrimonio. Ik ben maar 1 jaar getrouwd. Solo tengo un año de casado. Ik heb geen enkele ervaring zoals velen van jullie hebben. No tengo tanta experiencia como muchos de ustedes. Maar ik weet wel één ding. Pero yo sé una cosa. Vastberadenheid is belangrijk. Que hay que ser persistente. Vastberadenheid is belangrijk. La wil je doorzetten? Es importante si quieres alcanzar. Wil je je doel bereiken? Si quieres alcanzar tu propósito. Wil je verder gaan dan waar je nu bent? Si quieres llegar más lejos de lo que estás ahora. Want vastberadenheid kijkt naar problemen. Porque la persistencia ve a un problema. En die zegt, weet je wat? Y dice, ¿sabes? We gaan door. Sigamos enfrente. Vastberadenheid kijkt naar gebrek aan geld. La persistencia ve la falta de dinero. En zegt, weet je wat? Y dice, ¿sabe qué? We gaan door. Seguiremos. Vastberadenheid kijkt naar rebelse kinderen. La persistencia ve a los hijos rebeldes. Ik weet niet wat ik moet doen met deze jongen. No sé qué hacer con estos jóvenes. Maar we gaan door. Pero seguiremos en ik frente. Hou van jou. Yo te amo. Ik zal voor je blijven bidden. Yo continuaré orando. Vastberadenheid. La persistencia. Is vaak de sleutel voor doorbraak. Es muchas veces la llave para algo, para que algo pase. Want Als je lang genoeg doorzet, porque si persistes lo suficiente, ervaar je doorbraak. Vas a experienciar algo nuevo. Als je maar vastberaden genoeg bent, si tú eres tan persistente, zul je voorspoed ervaren. Tú verás el progreso, tú verás la providencia. Maar velen van ons stoppen. Pero muchos, lo que pasa es que paramos. Met studies. Con estudios, met relaties, con relaciones, met andere dingen, con muchas otras cosas, met huwelijk, con los matrimonios. Want we zijn simpelweg niet vastberaden. Porque no somos persistentes. We stoppen met een bedrijf. Paramos con el negocio. Soms beginnen we niet eens, want we zijn niet vastberaden om door te gaan in het bedrijf. Empezamos porque no fuimos persistentes en continuar. Maar de grootste voorspoed. Pero el mayor progreso komt van vastberadenheid. Viene por ser persistente. Je komt niet ver als je heel makkelijk opgeeft. Porque no alcanzarás a llegar lejos si tú desistes muy fácil. Je overleeft deze wereld niet als je niet vastberaden bent. Tú no vas a sobrevivir si no eres persistente. Deze straten zijn te gevaarlijk om las te overleven. Las calles son demasiado peligrosas para de sobrevivir. De scholen zijn te gevaarlijk las om te overleven. Las escuelas son muy peligrosas para je sobrevivir. Je werkomgeving is te gevaarlijk. El trabajo, el alrededor. De vijand is te listig. El enemigo es muy astuto. En als je niet vastberaden genoeg si bent, no eres persistente, dan overleef je het niet. Tú no vas a sobrevivir. Je moet je geloof vastpakken. Tú tienes que agarrar tu fe. En je moet weten, dit ga ik doen voor de rest van mijn leven. Y tienes que decirte a ti mismo, esto yo lo haré hasta el resto de mi vida. Ik weet nog toen ik ingezegend werd voor Zoetermeer. Yo me acuerdo que cuando oraron por nosotros para ir a Zoetermeer. En ik zei tegen God, ik was daar, ik zei tegen God, yo estaba allí, yo decía, Dios, ik wil dit minimaal 80, 90 jaar doen. Yo quiero hacer tu obra lo mínimo 80, 90 Geef años. Me een geest van vastberadenheid. Dame espíritu de persistencia. Geef me een geest om te verder te kijken dan de obstakels. Dame espíritu para ver más allá. De los obstáculos. En velen bereiken hun bestemming niet. Y muchos no alcanzamos nuestro destino. Want we zijn niet vastberaden. Porque no somos persistentes. Maar dezelfde God dat jou hier heeft gebracht. El mismo Dios que te trajo hasta aquí. Ook al is het moeilijk. Aunque la situación sea difícil. Als je maar vastberaden si genoeg persistes, bent, dan zul je de volgende stap kunnen vas a nemen. Tomar el próximo paso. Ik weet nog een keer, ik was aan het rijden met mijn ouders, denk ik. Yo me acuerdo una vez yo estaba conduciendo, creo que estaba con mis padres. En we zijn met de telefoon van hier helemaal tot Groningen gegaan. Y llegamos por el mapa del teléfono de aquí hasta Groningen. Er miste nog 300, 400 meter. Solo nos faltaba como 400 metros. Maar we waren van Den Haag helemaal tot Groningen gekomen door dezelfde telefoon. Llegamos de Den Haag hasta Groningen por el mismo teléfono. Maar de laatste 400 meter. Pero en los últimos 400 metros. Zei mijn vader tegen mij. Mi papá me dijo. Volgens mij moeten we naar rechts. Yo creo que debemos ir a la derecha. En ik zei, papa, we hebben dit gevolgd tot hier. Yo dije, pero papá, seguimos el teléfono hasta aquí. Ik denk wel dat deze telefoon ons kan brengen naar ons bestemming. Yo creo que el teléfono va a saber llevarnos ik a nuestro destino. Ik weet niet of jullie mij volgen. Yo no sé si me entienden. Als God jou heeft gebracht tot hier. Si Dios ya te llevó hasta aquí. Dezelfde God dat jou tot hier el mismo heeft gebracht. Dios que te llevó hasta el lugar, als je maar vastberaden si genoeg tú bent. Eres persistente, en je blijft vertrouwen. Y sigues confiando, dezelfde God dat jou heeft gebracht tot hier. Dios que te llevó hasta aquí, zou jou brengen tot hier. Te llevará hasta allá. Stop niet. No pares. Voordat de tijd is. Antes de tiempo. Je moet vastberaden zijn. Tú tienes que ser persistente. Vastberadenheid komt met een juiste karakter. La persistencia viene con un carácter correcto. Je moet een juiste karakter hebben, wil je vastberadenheid tienes ondersteunen. Que tener un carácter correcto para poder así tener la persistencia. Je kan niet lui zijn. No puede ser alguien flojo. Je kunt niet makkelijk opgeven. No puede ser alguien que desiste. Je moet een karakter hebben, we gaan door. Tienes que tener el carácter diciendo, bueno, yo seguiré. Het is moeilijk. Es difícil. Maar we gaan door. Pero seguiremos. Het is lastig. Es difícil. Maar we gaan door. Pero seguiremos. Ik heb geen eten. Yo no tengo comida. Maar we gaan door. Pero seguiremos. En we zijn tot hier gekomen. Si llegamos hasta aquí. Ik ben tot hier gekomen. Llegué hasta aquí. En ik ga hier niet sterven. Y yo no voy a morir aquí. Want dezelfde God van mijn verleden. Porque el mismo Dios de mi pasado is dezelfde God van mijn toekomst. Es el mismo Dios de mi futuro. En dezezelfde God zal mij er doorheen brengen. Y es el mismo Dios que me llevará hacia más allá. Vastberadenheid. Persistencia. Vastberadenheid kom je verder. Con la persistencia vas más allá. Je moet een geest hebben dat zegt. Tienes que tener un espíritu que diga. Elke gedachte dat er naar je komt van je kan het niet, je zal het niet halen, het gaat niet. Todo pensamiento que te venga a la mente que no puedes, no alcanzarás esto y lo otro. Breken. Tienes que romperlo. Je moet de vastberadenheid om verder te gaan. Tienes que tener la persistencia para seguir adelante. En Daniel was vastberaden. Y Daniel era alguien persistente. Hij deed nooit water bij de wijn. Él nunca le agregaba agua al vino. Hij sloot nooit compromissen. Él nunca se comprometía con las cosas. Hij was zo vastberaden. Él era tan persistente. Dat er haters begonnen op te staan. Want als je vastberaden genoeg bent, si tú eres una persona que de verdad eres persistente, dan zullen haters opstaan. Levantarán personas que te odian. He, is dat niet de jongen die ik ken? Is dat niet die meisje dat ik ken? ¿Ese no es ese hombre, esa mujer que yo conozco? Waarom heeft hij of zij nog niet opgegeven? Porque aún no desistió. Want ik ben vastberaden. Porque tengo persistencia. Ik ga door tot yo mijn seguiré bestemming. Hasta mi destino. En de stadhouders stonden op. Y entonces los gobernadores se levantaron. En de rijksbestuurder stonden op. Los satapratas. En ze zochten iets om hem aan te klagen. Y buscaron algo para acusarlo. Want ze mochten Daniel niet. Porque no les gustaba Daniel. Hij was een allochtoon. Él era un extranjero. Hij was een allochtoon in Babylon. La verdad es que él era un extranjero en Babilonia. Maar hij verspoedigde meer dan de mensen van het eigen pero land. Mismo así prosperaba más que los de la propia tierra. En er kwam een zekere haat in de anderen op. Y entonces en los demás se les subió como un odio. Hoe kan het zijn dat hij wel aan het posible verspoedigen que is? Él se prospera más. En de koning had hem aangesteld als een soort president. Y el rey lo había puesto como un tipo de presidente. Er waren meer dan 120 stadhouders die hem verantwoording moesten afleggen. Había más de 120 gobernantes que tenían que darle cuenta a él. En ze mochten en ze vonden het niet leuk. Y a ellos no le gustaban eso. Dus deze haters begonnen op te staan. Y entonces ellos se levantaron. Ik noem ze haters, degene die los niet kunnen los met los odiadores, aquellos que no quieren verte prosperar. En ze stonden op. Y entonces se levantaron. En ik zie ze al vergaderen in het paleis. Ya los veo todos reunidos en un palacio. Rond de fontein of weet ik veel wat. Alrededor de la fuente o no sé qué. Deze Daniel, deze allochtoon. Ay, pero este Daniel es extranjero. Hij is te erg aan het verspoedigen, deze Joodse man. Él está prosperando demasiado, ese hombre judío. We gaan iets zoeken om hem te breken. Vamos, busquemos algo para romperlo. Zodat de koning hem kan afmaken, para zeg que maar. El rey acabe con él. Maar ze zochten en ze zochten en ze zochten. Buscaban y buscaban y buscaban. Maar er was niks te vinden. Pero no había nada que podían encontrar. Dat is moeilijk. Velen van ons zouden dat niet overleven. Es difícil. Muchos de nosotros no sobreviviríamos esto. Velen van ons hebben maar een vergadering van 1 minuut nodig. Muchos de nosotros ellos solo se reunían en un minuto y ya encontraban algo. Maar ze konden niks vinden van hem. Pero Daniel no se encontraba nada. 90 jaar oud ongeveer. Más o menos 80, 90 años. En er was geen enkele oude koeien in de sloot. Y nadie tenía para acusarlo. Want hij was vastberaden. Porque él era alguien persistente. Dus wat zeiden ze? Entonces, ¿qué dijeron? Dan gaan we hem pakken bij zijn geloof. Entonces, lo agarramos por su fe. Aangezien hij zo vastberaden is. Porque él es una persona muy persistente. Laten we hem proberen te pakken daar waar hij waar hij in gelooft. Vamos a agarrarlo allí en aquello que él cree. En de Bijbel zegt dat de rijksbestuurders voor Darius kwamen. La Biblia dice que los gobernantes llegaron donde Daniel. En ze zeiden tegen de koning: koning, luister. Y dijeron al rey: rey, oiga. Alle rijksbestuurders en alle presidenten zijn samengekomen. Todos los satapatras y los gobernantes se juntaron. En we hebben besloten dat niemand voor een periode een andere God kan dienen behalve u, o koning. Y hemos decidido que nadie debe adorar algún otro dios sino a ti, rey. Leugen. Era una mentira. Want Daniel was er niet bij. Porque Daniel no estaba en esa reunión. En ze kwamen voor de koning. Y llegaron al rey. En ze kwamen met deze voorstel. Y llegaron con esta propuesta. En zonder dat de koning het wist, had hij een gebod gezet. Y sin que el rey lo hubiera pensado. Hizo un mandamiento. En daar is Daniel nu. Y allí estaba Daniel. In een land. En una tierra. Waar de wetten tegen God zijn. Donde la ley era contra Dios. En ik wil vers 11 met jullie lezen. Y quiero leer con ustedes el versículo 11. Vers 11. El versículo 11. Heel belangrijk. Muy importante. Kan je 10 doen? Del 10 empezamos. Zodra Daniel vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. En driemaal per dag boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Como él siempre lo hizo antes. Dus Daniel hoort van dit bevelschrift. Entonces Daniel oyó que el rey puso este edicto. Iedereen moet een afgod dienen. Todos debían adorar al Dios falso. En deze Daniel gaat iets doen. Y Daniel fue y hizo algo. Het lijkt alsof hij iets gaat doen wat wij allemaal doen. Pareciera que él fuera a hacer algo lo que nosotros todos hacemos. En dat is wanneer we weten dat het er slecht aan toe gaat. Es que cuando sabemos que las cosas van mal. Dan gaan we bidden. Vamos a orar. Zodra problemen komen. Cuando vienen los problemas. Waar is het ook alweer? Vrederuslaan 96, hè? ¿Dónde es nuevamente Vrederuslaan 96? Ik ga even naar de kerk. Yo creo que voy a la iglesia un ratico. Ik moet even bidden. Ik moet tengo even zoeken. Tengo que orar un ratico, tengo que buscarlo un ratico. Het lijkt alsof Daniel dat gaat doen. Así parece que estaba haciendo Daniel. Maar zet even de vers terug. Pero vamos a volver al versículo que dice. De Bijbel zegt ons. La Biblia nos dice. Dat hij ging bidden. Que fue a orar como. En het zegt zoals hij dat tevoren placht te doen. Zoals hij dat tevoren como altijd lo solía deed. Hacer antes. Het lijkt alsof Daniel gaat bidden, want er komen problemen aan. Pareciera que Daniel fuese a orar porque venían los problemas. Maar dat is het niet. Pero no fue así. Hij ging bidden él fue a orar zoals hij dat altijd como lo solía hacer antes. Al deed. En Daniel was niet alleen maar vastberaden. Y Daniel no solo era persistente. En dit is mijn tweede punt. Y este es mi segundo punto. Hij was ook voorbereid. Él también era preparado. Hij was niet alleen vastberaden. No solo era persistente. Maar hij was ook sino que voorbereid. También preparado. Kijk, als je God wil gaan zoeken pas wanneer het te laat is. Mira, si tú quieres ir a buscar a Dios solamente cuando las cosas ya van mal. Of wanneer het slecht gaat. Cuando las cosas van mal. Dan ben je te laat. Ya estás tarde. Je relatie met God moet niet een relatie zijn dat wilt nemen wanneer er problemen zijn. Porque tu relación con Dios no debe ser una relación que solo quieres recibir cuando las cosas están mal. Je relatie met God moet een relatie zijn dat constant is. Tiene que ser una relación constante. Hoe zou je het vinden als je kind naar jou komt alleen wanneer hij in de problemen zit? ¿Cómo te parecería si tu hijo solo viene hacia ti cuando está en problemas? Oh, ik heb geld nodig, papa. Oh, papi, necesito plata. En dan doet hij de hele ding en dan, oh, ik heb y dit después, nodig. Y después pasa mucho tiempo sin verte y después, ay, necesito tal cosa. Ken je die mensen die jou bellen alleen wanneer ze je nodig hebben? Tú sabes esas personas que te llaman solo cuando te necesitan. En je neemt op. Y tú contestas. En je zegt van, ja, ik kan het doen. Sí, yo lo puedo hacer. Maar ik bedoel van, je kan ook normaal met me praten en andere dagen met me praten. Pero normalmente también me puedes llamar cualquier otro maar día. We hebben de neiging. Pero tenemos la tendencia. Om te zoeken. Para buscar. En om relatie aan te gaan met God. Una relación con Dios. Wanneer het alleen maar slecht solo gaat. Cuando las cosas van mal. En dat is egocentrisch. Y eso es muy egocéntrico. Maar Daniel was niet zo. Pero Daniel no era así. Hij was vastberaden. Él era persistente. En hij was voorbereid. Y él era preparado. En onze voorbereiding. Y nuestra preparación. Is wat het mogelijk maakt. Es lo que hace posible. Om de leeuwenkuilen van het leven te overleven. Para sobrevivir los fosos de leones de la vida. Het zijn de voorbereidingen die je treft. Son las preparaciones que hiciste. De beste vraag dat je kan stellen. La mejor pregunta que te puedes hacer. Is niet, oh Heer, of dat je kan bidden. Oh Heer, alsjeblieft, haal dit weg. No es, oh Señor, por favor, quita esto de mí. De beste voorbereiding dat je kan treffen is. La mejor preparación que puedes tener es. Wat als het gebeurt? Bueno, ¿qué si pasa esto? Ben ik voorbereid ervoor? Estoy preparado? Je zult mensen kwijtraken in het leven. Perderás a personas en la vida. Er zullen mensen sterven in het leven. Hay personas que morirán en la vida. Ben je voorbereid om het aan te kunnen? Estás preparado para enfrentar eso? Er zullen momenten komen dat je het niet aan kunt. Habrá momentos que tú ya no puedes soportar. Ben je voorbereid? Estás preparado. Om de dieptepunten en de leeuwenkuilen van het leven. Para alcanzar lo más profundo del foso. En te overleven. Y sobrevivirlo. And Daniel, y Daniel was forbright estaba for the preparado cow. Para el foso de los leones. And who waited it? ¿Y cómo yo sé esto? What the name had Daniel and the leopard cow? Porque llamamos la historia de Daniel y el foso de los leones. That is the, that's for how is it Daniel and the leopard Daniel leopard y el foso de los leones. Maar wist je dat we niks te horen krijgen over de leeuwenkuil? Pero tú sabes que no escuchas nada del foso del león. Je krijgt bijna niks te horen. Casi no se menciona. Laten we het lezen, laten we het lezen. Vamos a leer. 17, vers 17. 17. Of 16 misschien voor jou. El versículo 17. Daarop gaf de koning bevel. En men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. 16. Kan het? Of anders, zo is goed. Ja, daarop gaf... Oké, okay, 18 is... Okay. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. Y fue traído una piedra y puesto sobre la puerta del foso. En de koning verzegelde die met zijn zegelring. La cual selló el rey con su anillo. Met de zegelring van zijn machthebbers. Con el anillo de sus príncipes. Opdat er niets zou worden veranderen met betrekking tot Daniel. Para que el acuerdo acerca de Daniel no dus hij nam verrasen. Zijn ring... Entonces, él tomó su anillo, en hij verzegelde het. Y lo selló. Het is zo. Así sea. Okay. Dus Daniel is nu in de leeuwenkuil. Okay, entonces Daniel estaba en el foso del león. We gaan nu over naar de scène in de leeuwenkuil. Vamos a ver la escena del foso del león. Volgende vers. El siguiente versículo. Toen ging de koning naar zijn paleis. Luego el rey se fue a su palacio. En bracht de nacht vast y acostó ayuno. En hij liet niets tot afleiding voor zich brengen. De instrumentos de música fueron traídos delante de él. Wacht, dit is niet de leeuwenkuil. Hey, aquí no se trata del foso de león. Dit is een rare film. ¿Qué película tan rara esta? Dus je hebt Daniel. Tienes a Daniel. Je gooit hem in de leeuwenkuil. Lo tiras en el foso de león. Volgende scène. La siguiente escena. Daniel in de... Oh nee, de koning in het paleis. Oh, el rey en el palacio. Wat is de leeuwenkuil? ¿Y qué pasó con el foso? En dit zat me dwars van, hey, waar is de leeuwenkuil? Y esto me tocó y yo dije, pero ¿y el foso de león? ¿Qué pasó? Ze hebben erin gegooid. Lo echaron allá. En ze gaan kijken, waar is de volgende scène? Y la siguiente escena. Ik had verwacht, en Daniel stond voor de leeuwen en zei, oh leeuwen, hoor mijn stem. Entonces yo esperaba algo como, y Daniel estaba delante del león y le dijo, oh león, oiga mi voz. Hij pakte olijfolie en gooide op de leeuwen. Y cogió aceite y los tiró. Ik bestraf jullie in de naam. Y los reprendo en el nombre. Er is geen enkele scène van Daniel in de leeuwenkuil met de leeuwen. No nos muestra ninguna escena de Daniel en la cueva de león. En dit zat mij zo dwars. Y esto... Quedé muy pensando sobre esto. Waar zijn de leeuwen? ¿Y qué pasó con los leones? Waar is dat hele gedoe? Waar ¿Dónde is está het? La historia? ¿Qué pasó? Waarom zien we niks? ¿Por qué no vemos nada? Het is toch een narratieve verhaal. Waar is dat? Es una historia narrativa. ¿Dónde está el cuento? En ik vroeg van, waarom zien we daar niks over? Yo me preguntaba, ¿por qué no vemos qué pasó? En het werd me duidelijk. Y me fue claro. Het ging nooit om Daniel in de leeuwenkuil. Porque nunca se trataba de Daniel en el pozo de león. Het ging om Daniel en zijn dagelijkse voorbereiding. Pero se trataba de Daniel y sus preparaciones diarias. Het ging om Daniel en zijn constante relatie se met zijn God. Se trataba de Daniel y su relación constante con Dios. Het was voor Daniel meer dan slechts een leeuwenkuil. Para Daniel era más que un foso de leones. Het ging hier niet om Daniel en hij zit te vechten met de leeuwen en al die no dingen. Se trataba de Daniel luchando con los leones. Want voor Daniel was dit slechts gewoon weer een dag. Porque para Daniel esto era solamente cualquier día como cualquier Het was otro. Gewoon weer een dag. Era un día normal como nee, cualquier otro día. Er zijn leeuwen. Pero como así si había leones. Er zijn erge dingen. Había cosas peligrosas. Maar gevaar met God is geen gevaar. Pero el peligro con Dios no es peligro. Gevaar met God is gewoon weer een dag. Peligro con Dios es cualquier día normal. De God van de bergtop. Porque el Dios is dezelfde God van het vallei. De los montes es el mismo Dios del valle. Dus het maakt niet uit wat ik meemaak. Así que no importa en cuál situación yo me encuentre. Bergtop. Si estoy en el monte. Ik ben met God. Estoy con Dios. Vallei. Si estoy en el valle. Ik ben met God. Estoy con Dios. Het gaat goed. Todo va bien. Ik ben met God. Porque estoy con Dios. Ik overleef het. Yo sobrevivo. Ik ben met God. Porque estoy con Dios. Ik sterf. Si yo muero, estoy God. Con Dios. Het is gewoon. Es normal. Het is gewoon weer een dag. Solo es un día normal como en cualquier Daniel otro. Y Daniel was voorbereid. Estaba preparado. De kuil el foso, es ni de preconfort para ella. No era el lugar para él prepararse. Stay. De kuil is niet de plek om voor te bereiden. El foso no era lugar de preparación. Dat overleef je niet. Él no lo hubiera sobrevivido. Want de Bijbel zegt daarna dat ze de mensen erin hadden gegooid en ze werden voordat ze de grond raakten. Porque la Biblia nos cuenta que los que fueron echados después de él, antes que tocaran fondo, ya los leones los agarraron. Je overleeft de kuil niet om dan pas te gaan voorbereiden. No vas a sobrevivir el foso preparándote en el foso. Wat wil je doen? Je wordt in de kuil gegooid en dan ga je. De leeuwen komen eraan, dan ga je bidden. Oh, Heer, wilt u mij? Dat haal je. ¿Qué quieres hacer? Te tiran en el foso y vas a, ah, Señor. De kuil is niet de plek om voor te bereiden. El foso no es lugar de preparación. De kuil is de plek, en dat is mijn laatste punt, om te vertrouwen. El foso es el lugar de confianza. De kuil is de plek. El foso. Om te vertrouwen. Es el lugar de la confianza. Dezelfde God. El mismo Dios. Dat mij. Met mij was in de toppunten en de dieptepunten. Que estaba conmigo en el monte y en el valle. Is dezelfde God dat hier es el met mismo mij Dios is. Que está aquí conmigo. En Daniel ging niet voorbereiden in de kuil. Y Daniel no se fue a preparar en el foso. Hij ging simpelweg vertrouwen. Él solo entró confiando. Ik bedoel, zijn naam is, betekent God is mijn rechter. Su nombre significa Dios es mi juez. En ze hebben hem onterecht erin gegooid. Y lo echaron allí, inocentemente. Dus hij wist gewoon wat er ook gebeurt. God is mijn rechter. Entonces él sabía, pase lo que pase, Dios será mi juez. God is de God van mijn kuilen. Dios es el Dios de mis fosos. En ik moet vertrouwen. Yo tengo que confiar. Dat dezelfde God. El mismo Dios. Dat mij heeft gered van meerdere dingen. Que me salvó de diferentes cosas. Dezelfde God is die bij mij es el mismo Dios que estará conmigo. En de koning zegende de muil van de leeuw. Y el rey selló. De koning zegende de rots. El rey selló la piedra. De koning zegende de kuil. El rey selló el foso. Maar God zegende de muil van de pero leeuw. Pero Dios selló la boca de los leones. De koning zegende de kuil. El rey selló el foso. Dat betekent het is klaar. Ya estaba listo. Maar God zegende de muil van de leeuw. Pero Dios selló la boca del león. Want Daniel. Porque Daniel had vertrouwen. Confiaba. En de koning komt terug. Y el rey volvió. En hij komt naar de kuil vroeg in de ochtend. Y vino muy tempranito. En hij zegt: Daniel, Daniel. Y dijo, Daniel, Daniel. Heeft jouw God jou gered? Tu Dios te salvó. Was je God daar met jou? Era tu Dios contigo. Er is spanning, er is spanning. Había una tensión. En Daniel. Y Daniel. Ik zie Daniel al voor me. Ya me imagino Daniel. Het was gewoon weer een dag. Ik heb gewoon weer op mijn God vertrouwd. Ah, goedemorgen koning. Oh koning, ik weet, je wilde het niet doen. Ik weet, het was oneerlijk. Maar het maakt niet uit. Want mijn God is mijn rechter. En ik vertrouw op dezelfde God. En het is dezelfde God dat door blijft gaan en door blijft doen. Het is dezelfde God. El mismo Dios. En ik vertrouw op y yo hem. Confío en él. En ik weet niet wat je meemaakt vandaag. Y yo no sé lo que tú pasas hoy. Maar je moet een christelijk geloof hebben. Pero tienes que tener una creencia, niet van zondag. Una fe, no de maar domingo, van alle dagen. Pero fe de todos hij días. Is mijn meester op maandag. Él es mi maestro el lunes. Hij is de deur op dinsdag. Él es mi puerta el martes. Hij is wonderbaarlijk op woensdag. Él es maravilloso el miércoles. Hij brengt doorbraak op donderdag. Él me trae la victoria el hij jueves. Maakt vrij op vrijdag. Él me liberta el viernes. Hij is zeker op zaterdag. Él es bendición el sábado. En hij schijnt als de zoon op zondag. Y brilla como el hij is mijn God. Porque él es mi en Dios. Ik vertrouw op hem. Y yo confío en en él. Het doet pijn soms. Y a veces duele. En het is moeilijk y soms. A veces es muy maar difícil. Ik vertrouw. Pero yo confío. Ik ben voorbereid. Yo estoy preparado. Wat er maar ook komt. Que pase lo que pase. Als ik het overleef. Si yo lo sobrevivo, of niet. Oh no. Mijn leven is in uw handen, o Heer. Está en tus manos, Señor. Mijn leven is in uw handen, vida o Heer. Está en tus laten manos. We opstaan, laten we opstaan. Vamos a ponernos de geef hem een applaus, geef hem een applaus. Dale un aplauso al Señor. Mijn leven mi vida is in uw handen, o Heer. En tus manos, oh Señor. Mijn leven is mi in uw handen. Está en tus manos. Mijn leven is in uw handen. Mi vida está en tus manos. Het is lastig, het is moeilijk. Es ik weet niet wat te doen. Es muy difícil, yo sé. Maar ik vertrouw op Pero u, yo Heer. Confío en ti, Señor. Want u bent de God. Porque tú eres el Dios van al mijn dagen. De todos mis días. U bent de God van de leeuwenkuil. Eres el Dios del foso de león. En u bent de God y eres wanneer el Dios ik gewoon in mijn kamer zit. De mi cuarto. En ik zit met u te praten. Cuando estoy hablando contigo. Wij moeten. Debemos, realmente debemos. Wij moeten een constante relatie hebben met God. Tener una relación constante con Dios. Het moet constant zijn. Tiene que ser constante. Het moet niet alleen de God zijn van de leeuwenkuilen. No solo que sea tu Dios cuando estés en el foso de león. De beste christelijke discipline. La disciplina mayor cristiana es. Om God mee te nemen overal waar je naartoe llevar gaat. A Dios a todas partes que estés. De kuil is de plek om te vertrouwen. El foso es lugar para confiar. Je overwinning ligt niet in het vechten. Tu victoria no está en la lucha. Je overwinning ligt in het vertrouwen. Tu victoria está en la confianza. Want als God voor jou is, porque si Dios es por ti, wie kan tegen jou quién zijn? Será contra ti? Als God voor jou is, si Dios es por ti, wat kunnen enkele leeuwen tegen jou doen? ¿Qué pueden hacer los leones en contra als ti? Ze iets doen, y si ellos hacen cualquier hij cosa, is God. Él sigue siendo Dios. Als ik genezen ben, si soy sanado, is hij mijn God. Él es mi Dios. Maar als ik een bericht krijg dat ik kanker heb, pero si dan un mensaje diciendo que tengo cáncer, is hij mijn God. Él sigue siendo Dios. Als het goed gaat, si todo va bien, is hij mijn God, hij él is geweldig. Mi Dios, él es maravilloso. Maar als het slecht gaat, si va mal, hij is él God. Sigue siendo Dios maravilloso. Ik vertrouw op hem. Yo lo confío. Ik weet dat hij de beste uitkomst yo heeft sé voor mijn que leven. Él tiene la mejor respuesta. En God is op zoek naar onze volledige harten. Y Dios está en busca de nuestro corazón completo. Niet alleen op zondag. No solo el domingo. Niet alleen op dinsdag. No solo el martes. Maar een constante relatie. Pero una relación constante. God kan niet veranderen hetgeen je hem niet geeft. God kan niet veranderen hetgeen je hem niet geeft. Dios no puede cambiar aquello que tú no le entregas. God is niet een God van halve harten. Dios no es Dios de corazones por la mitad. God is een God van hele harten. Es Dios de corazones completos. Hij wil dat je hem alles geeft. Él quiere que entregues todo. God is niet een God van halve harten. Dios no es Dios de corazones la mitad de corazones. Hij wil je hele hart hebben. Él quiere tu corazón completo. Dat is het beste wat je hem kunt geven. Es lo mejor que le puedes dar. En dat is het enige wat hij wilt. Y es lo único que él quiere. Maar wij zijn vaak ZZP'ers. Pero muchas veces somos como ZZP'ers. Baas over eigen hart. Somos dueños de nuestro propio corazón. Maar dat is niet hoe God het wilt hebben. Pero no es así que Dios lo quiere. Hij wil dat we hem onze volledige hart quiere geven. Quiere que entreguemos todo nuestro corazón. Dat we constant zijn met hem. Que seamos constantes en todo. Dat we voorbereid zijn. Que estemos preparados. Dat is mijn vraag. Ik wil je echt deze vraag stellen. Yo quiero hoy hacer esta pregunta. Wat als? ¿Qué pasa? Wat als het gebeurt? ¿Qué pasa si algo pasa? Dat wat je vreest. Aquello que tienes miedo de ello. Dat wat je niet wil dat gebeurt met aquello je kind. Aquello que no quieres que pase, por ejemplo, con tu hijo. Dat wat je niet wil dat gebeurt met je studie, met jouw aquello werk. Aquello que no quieres que pase con tu estudio o trabajo. En ons gebed is vaak, God, laat het niet gebeuren. Muchas veces pedimos, Señor, no dejes que esto pase. Maar wat als je in de leeuwenkuil terechtkomt? Pero qué pasa si estás en el foso de león? Ben je voorbereid? ¿Estás preparado? Ben je voorbereid? ¿Estás preparado? Of is je geloof wankelbaar? ¿O es tu fe dudosa? Wij moeten vertrouwen. Debemos confiar. Op God. En Dios. In alle momenten. Y en todos los momentos. De vijand wil dat je gaat stressen. El diablo quiere que dat je gaat stressen, que te vas a estresar, dat je in angst blijft, que te quedes en miedo. Ik ga niet halen, ik ga niet halen, no, no lo voy a alcanzar, het no gaat voy niet lukken, alcanzar, het gaat niet lukken, no, no me va a lograr. Maar God wil dat je realiseert, pero Dios quiere que te realices. Het is gewoon weer een dag, es un día como cualquier het is otro. Gewoon weer een maandag, es un mes como cualquier... het is gewoon weer een dinsdag, es un lunes como cualquier otro. En het maakt niet uit wat er gebeurt, y no, y pase lo que pase, no importa. Él sigue siendo en mi Dios y Él sigue siendo mi Dios. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste. Geleid worden door de stress en door de kuilen. No dejes que tus días sean guiados por estrés y los pozos. Maar laat je dagen geleid worden door God. Pero guiados por Dios. Want wij leven niet naar het vlees. Porque no vivimos según la carne. Maar naar het geest. Pero según el espíritu. Wat betekent dit? ¿Qué significa eso? Ik ga me niet laten leiden door mijn emoties. No me voy a dejar ser guiado por mis Ik ga me niet laten leiden door mijn perceptie. No me dejaré ser guiado por mis percepciones. Ik ga me laten leiden door God. Me dejaré ser guiado por Dios. Wat er ook gebeurt. Pase lo que pase. Hij is mijn God. Él sigue siendo mi Dios. God zegen jullie. Dios les bendiga.